در آرزوی تو باشه بدان امید دهم جا که خاک کوی تو باشم. سرز خاک براره به گفتگوی تا خیزم به جستجوی تا باشم. یا اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 97 بود که با آواز سیاوش، ویولون حبیب الله بدیعی، سنتور منصور صارمی و ضرب جهانگیر ملک در سه‌گاه اجرا شد.